Middernacht, het begin van vrijdag 22 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de Noordzee is een Noors cruiseschip in de problemen geraakt door de harde wind. Door een hoge golf sneuvelde een raam van de brug, waardoor water de stuurhit instroomde. Dat leidde tot een stroomstoring. Inmiddels is de besturing handmatig overgenomen, maar de navigatie werkt nog steeds niet. Het cruiseschip, de MS Maud, is met 400 passagiers onderweg van Noorwegen naar Engeland. De passagiers en de bemanning zouden allemaal in orde zijn. Vanwege de storm en de hoge waterstand is de Maaslandkering bij Hoek van Holland dicht. Het was voor het eerst sinds de ingebruikname in 1997 dat de waterkering automatisch sloot. De twee armen van 210 meter lang sluiten de nieuwe waterweg af. Naar verwachting gaat de Maaslandkering tegen de ochtend weer open. De schutter die de afgelopen dag een bloedbad aanrichtte op een universiteit in Praag was geen bekende van de politie. Kort voor zijn daad had de politie wel gehoord dat hij zelfmoord wilde plegen, maar niet wat hij verder van plan was. De 24-jarige man, een oud-student, had een wapenvergunning. Hij schoot op de Karels Universiteit in Praag 14 mensen dood. Hij zou daarvoor zijn vader hebben vermoord en wordt ook in verband gebracht met het doodschieten van een man en zijn baby vorige week. Voor zover bekend had de schutter geen terroristisch motief. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben duizenden leraren gedemonstreerd tegen een nieuwe wet die bepaalt dat ze meer uren moeten werken voor hetzelfde salaris. Ze staken al 9 weken. Miljoenen Marokkaanse kinderen zitten sinds oktober al thuis, tot wanhoop van hun ouders. De demonstrerende leraren bieden daarvoor hun excuses aan, maar zeggen dat de wet van tafel moet omdat die hun waardigheid aantast. Ook zeggen ze op te komen voor het belang van goed openbaar onderwijs. Het weer. Eerst nog kans op zware windstoten, vooral in het Waddengebied. Vannacht zwakt de wind wat af, maar het blijft onstuimig met regionaal buien. In de ochtend hier en daar wat zon, maar ook buien en later op steeds meer plekken regen. Het waait nog steeds flink en het wordt dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Teddy Tops. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik weet ook niet hoe we verder moeten, maar in godsnaam laat ons verder zoeken. Al dus mijn gast van vannacht. Zijn meest recente werk is ook zijn meest politieke en tegelijkertijd misschien ook wel zijn meest persoonlijke. Hij is muzikant, podcastmaker, grafisch ontwerper, regisseur, vader en hardop nadenker, Youssef Gnaoui. Zijn artiestennaam is Sef, waaronder hij bekend werd met nummers als Stuk met de Party Squad, Bagagedrager met Gers Pardoel en Menaikies met de Opposites. Hij was lid van rapgroep Slinkenamen en maakt een podcast met Faber Yeo van de jeugd van tegenwoordig, New Emotions, waarin ze op zoek gaan naar nieuwe inzichten. En nu is daar die laatste plaat, het zeer volwassen album Ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag, werd onlangs door 3 voor 12 bekroond met beste album van het jaar 2023. Een plaat waarop kunst, politiek en kwetsbaarheid volle ruimte krijgen. En dat wordt gezien en gehoord. Hoewel hij dat misschien niet had verwacht, zo zegt hij in het nummer Fruit. 100 jaar in de game, nog steeds niet relevant. Groei sneller aan de buiten dan aan de binnenkant. Youssef Gnaoui, ofwel Sef, werd 39 jaar geleden in Amstelveen geboren, groeide op in de pijp en nu is hij hier. Welkom. Ja, dankjewel. Hard op nadenken, die ga ik stelen. Kijk, mag je gewoon hebben. Ja. Eigenlijk vind ik het in deze tijd en in deze wereld misschien wel gewoon het beste om te beginnen met hoe gaat het met je? Goed, wel. Ja. Ja, ja. Ja, met mij gaat het goed. Fijn. Ja. Dat is goed om te horen. Ja, ik vond het eigenlijk ook verleidelijk om te beginnen met de vraag: wat doe jij op een dag? Te veel. Veel te veel, ja. Nee. Ik stop af en toe aan het einde van de dag om een soort van eventjes na te denken wat ik allemaal gedaan heb. Want ik doe heel veel dingen en heel veel tegelijk. Dus ik moet in mijn hoofd dingen soort van segmenteren. Of hoe noem je dat? Dus als ik met één ding bezig ben, dan ben ik daarmee bezig. Dus als ik gisteren in een soort creatieve meeting over een project waar we mee bezig zijn, dan ben ik alleen maar daarmee bezig. En dan het volgende ding waar ik ben ik helemaal niet meer met het vorige bezig, zeg maar. Omdat het anders niet werkt. Maar dat zorgt er ook voor dat ik soms aan het einde van de dag even moet denken van, wat heb ik eigenlijk ook weer allemaal gedaan? Oh ja, ik ben hier geweest, ik heb dit gedaan. Kun je dan wel dingen vieren ook? Als je... Jawel. Ja. Alleen, het komt ook allemaal uit enthousiasme. Het is niet omdat ik heel veel doe, omdat ik heel veel wil doen. Of tenminste, omdat ik graag bezig wil zijn. Liever niet eigenlijk. Alleen, als ik gewoon enthousiast ben over iets, of als ik iets wil doen, dan gaan er ook een soort oogkleppen op. En dan heb ik gewoon een soort van tunnelvisie. En dan wil ik gewoon dat het gebeurt. En wat is zo'n project waar je dan nu helemaal in kan verdwijnen? Nieuwe muziek weer. Ja, dat neemt heel veel bandbreedte in beslag in mijn hoofd. Ik heb afgelopen jaar een voorstelling ook gemaakt. Dat kostte ook echt heel veel denkwerk en fysieke tijd gewoon. En maakwerk en veel praten met mensen over hoe dat eruit moest zien en wat dat moest zijn. Dat stond op Oerol onder andere? Stond op Oerol, ja. En daarna ging dat theaters in. En eigenlijk al die dingen wel met elkaar over één... Hoe noem je dat? Wat ze met elkaar overeen hebben. Mm-hmm. Met elkaar gemeen. Ja. Ja, met elkaar gemeen hebben. Is dat ze altijd veel meer werk zijn dan ik van tevoren durf te denken. En dat is wel echt een patroon. Maar iemand zei wel ook een keer van... Als je te veel nadenkt over hoeveel werk dingen gaan zijn... van tevoren, dan ga je ze niet doen. Ja, oké. Okay. Maar want je hebt inderdaad je hebt een voorstelling gemaakt. Mm-hmm. Er is een korte film gemaakt. Die ja. bent, het is allemaal dit jaar. Het is allemaal dit jaar geweest. Ja. Besef. Ja. Besef. Ja, iemand zei dat ook. Van ja, dat album is in februari uitgekomen. Dan dacht ik, wow. Ja. Ja. Want laten we het meteen even over dat album hebben. Ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. Het voelt heel erg als een soort bijna één track of zo. Het voelt als één nummer, als één verhaal. Ja. Kun je misschien iets vertellen wat het verhaal behelst? Het heeft wel veel tegelijk. Daarom moet het ook aan elkaar, denk ik. Ik hou er sowieso wel van als het een geheel is. En dan ga je er ook naar luisteren als geheel. Maar er zijn veel overlappende en contrasterende gedachtes over, over systemen en hoe wij door middel van systemen orde denken te scheppen in chaos. En daardoor eigenlijk voor heel veel mensen geen orde creëren, maar nog meer chaos en nog meer ellende. Ja. Ja, en het is grappig, want als je dat zegt, dan klinkt dat best hard ook, of feitelijk. Mm-hmm. Terwijl het is ook juist een hele... het is ook best wel een troostrijke plaat. Terwijl misschien de dingen die je zegt dat niet zijn. Ja, ik denk dat meer te maken heeft met je stemming op het moment dat je luistert. Want... Misschien ben ik gewoon hoopvol überhaupt. Nee, ja, dat kan zeker. Ik heb ook gewoon momenten dat ik... Als ik speel, dat ik denk van, oh ja, yes, we gaan het doen. Maar ook momenten dat ik denk, Jezus, wat heeft dit eigenlijk überhaupt wel zin, zeg maar. Nu heb ik al mijn gedachten daarover op een rijtje gezet, maar... En nu dan? Nu hebben we een leuke plaat erbij. Kom maar, nu hebben we een soundtrack voor de apocalypse. Het is wel echt een soundtrack voor deze tijd. Het is, je zegt zoveel. Ik denk dat als je dit... Je hebt al die zo'n gouden plaat die ze de hemel ja, die, ja, hoe heet het ook weer? NASA. Waar allemaal soort van instructies in staan. En er staan ook liedjes op, hè? Ja, precies. Ja. Daar zou eigenlijk dit album... Dus gewoon dit album kun je nu de lucht inschieten. En als iemand dat dan vindt, dan weten ze precies hoe het hier op dit moment... Nou ja, misschien weten ze dan hoe het voelt. Ja. Zeg maar. Dat zou wel vet zijn. Ja. Ze komen ons helpen. Dit is jouw SOS aan de ja, aliens. Precies, alsjeblieft, help. Ja, ik denk waarom het hoopvol is. Ik denk ook, je vorige plaat was heel erg... Daarin keerde je echt naar binnen. Mm-hmm. En dit is ook jouw blik naar buiten toe. Van oké, wie ben ik dan op deze wereld? En wat gebeurt daar dan? En wat is mijn rol daarin? Ja. Je zegt van, we hebben al die systemen bedacht... Mm-hmm. Maar misschien is juist jouw blik en dat inzicht hoopvol. Dat zou kunnen. En wat wel zo is... Maar dat geldt denk ik eigenlijk voor alle dingen waar je mee zit of zo. Zodra je het uitspreekt, dan weer klinkt dat op de een of andere manier. Dus zodra je het hardop zegt, hoort iemand anders het. En dan reageert iemand daarop en dan bestaat het. En dan hoor je dat je niet alleen bent. Resoneert het letterlijk. Het resoneert, ja. En dat is... Je zei net aan het begin hardop denken. Dat is wel wat er gebeurt als je dat doet. En je voelt je dan ook wel minder alleen. Het lost het niet op. Alleen weten dat je niet de enige bent die over dingen denkt. Dat is al... Dat maakt het al iets draaglijker. Mm. Ja. Mens is geen eiland. Ja, precies. Ja. Want dat denk je soms wel. En je zit ook... Ik heb ook het idee dat we... dit is niet om helemaal fully opa te gaan, maar dat we zeg maar zo verbonden zijn nu, zeg maar dat je alles nu de hele tijd in realtime kan volgen. Zo. Maar dat ik me ook niet per se een eenzamere periode kan herinneren dan deze eigenlijk. Waarin mensen ook voor mijn gevoel super erg in zichzelf ontsnappen of zoiets. Of verstopt zitten. En waar ligt dat aan, denk je? Ik denk dat als je een groot gedeelte van contact verplaatst naar digitaal contact en een groot gedeelte van stilte opvult met niet-stilte, dat je niet je hoofd de ruimte geeft die het nodig heeft, zeg maar. Ik denk dat je ook dat we te weinig niks doen. En ik benoem het we ook echt, we, ik ook. Zeg maar. Dat we te weinig dode momenten hebben om gewoon na te denken. Ik ben heel blij dat ik muziek heb. Maar dat heb ik ook niet altijd. Ik ben niet altijd in muziek aan het maken. Maar die soort reflectiemomenten. Maar je maakt namelijk een film, een voorstelling. Ja, ja precies. Maar ik denk dat niet goed is. Om niet stil te zijn. En om niet ook gewoon... Je weet toch, als je bijvoorbeeld... Als je iemand die je lang niet hebt gesproken... Als je alleen maar diegene's social media uitingen ziet... Mm. Dan kan je op een gegeven moment bijna een hekel krijgen aan iemand. Van, Jezus, wat lult diegene nou weer? Of wat zegt hij nou weer? Of zo, weet ik veel. En dan zie je diegene weer. En denk je, oh ja, ik hou gewoon van je. Ja, dat is waar. Ja, omdat die woorden, dat is maar echt een fractie van wat er gezegd wordt. De rest is... Allemaal non-verbale communicatie en intentie en zo. Dat is eigenlijk zoveel belangrijker. En dat zie je niet. En we denken dat het hetzelfde is, die communicatie op die manier. Maar dat is helemaal niet. Dit is niet een soort genius inzicht. Maar ik denk dat het daardoor. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ja. En wat doet die eenzaamheid met de mensen, zeg maar? Mm. Je hebt het er op je plaat ook over. Nou, ik denk die eenzaamheid individualiseert. Zeg maar. De illusie wordt natuurlijk ook de hele tijd gevoed dat je alleen bent en dat je uniek bent en dat je een op zichzelf staande entiteit bent. Maar dat is helemaal niet zo. Niemand bestaat in een vacuüm. Zeg maar. Iedereen bestaat bij de gratie van andere mensen. Maar die samenhang verdwijnt daardoor. En dat zorgt er dus ook voor dat dingen als... Nu gaat het dan wel weer wat beter voor mijn gevoel, maar dat dingen als protest en opstand en zo ook lang uit het zicht zijn verdwenen. Omdat mensen daar gewoon, denk ik, niet zoveel zin in hadden. Of dat ze denken van, ja, het heeft toch geen zin, we kunnen toch niks doen. Maar was er ook niet langere tijd niet iets waar we ons collectief kwaad op maakten? Ja, maar er waren wel genoeg dingen om ons collectief kwaad over te maken. Maar we deden het niet. We zagen het misschien nog niet. Nou ja, ik denk dat we misschien helemaal comfortabel waren in die bubbel. Niet iedereen, maar wij hier. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk een beetje datzelfde wat over dat resoneren. Dus als je bijvoorbeeld wel een keer naar een demonstratie gaat of naar een protest... Of zo, of naar een concert bedoel ik. En je voelt dat je niet de enige bent. Dat sterkt. Dat geeft best wel veel kracht. Ja, hoewel ik daar ook best... Ik vind dat ook een beetje eng. Zeg maar, soms... Ik was bij bijvoorbeeld, nou, als ik in een stadion sta, ja, bij een voetbalwedstrijd, of bijvoorbeeld bij het concert van Stromae op Lowlands. Dat is een goed voorbeeld misschien, dat iedereen, die enorme massa mensen, die gaat ineens een TikTok-dansje doen. Ja, ik, ja, schrik daarvan. Dat is ook eng, ja. Maar dat is meer een soort pleinvreesachtige... Oh, dat ligt aan mij, ja. Nee, ik heb dat ook. Maar nee, ik bedoel meer gewoon mobilisatie van woede of mobilisatie van emotie. Ja, ze waren niet boos, dat is waar. Nee, ja, ze waren gewoon een gek TikTok-dansje, ja, of zoiets. Wat je zijn net, ja, aan het doen. Maar als mensen samenkomen om te rouwen of om iets te vieren of om ergens tegen ten strijd te trekken, dat is best wel vet om te zien. Dan voel je opeens van wow. Mensen, ja, kunnen echt best wel veel shit voor elkaar krijgen als ze het samen doen. Ja. Hoewel ik daar ook... Ik stond ook... Ik ben ook wel eens bij demonstraties. Ja. En dat is ook een soort systeem. Daar zit ook een... die hebben bepaalde handgebaren, ja, die zij allemaal kennen. Die hebben bepaalde, mm-hmm, teksten die zij allemaal scanderen. Als je die niet kent, dan ben je ook niet onderdeel van dat verzet. Kijk, het is een demonstratie. Ik vind het zelf ook heel kut om er naartoe te gaan. Omdat het... Je moet heel veel dingen accepteren. Dus je moet mensen gaan dingen roepen waar je het niet mee eens bent. Dus je moet het met de strekking eens zijn, zeg maar. En al, ja, die dingen die moet je voor lief nemen. Maar alsnog vind ik het... Ik ga er met tegenzin naartoe. Maar ik voel me altijd wel iets... Niet dat ik er heel vaak demonstreer of zo. Maar als met ik dan heel bij veel tegenzin. Nee, ja, omdat ik geen zin. Het voelt ook super hopeloos. Toch? Van Jezus, moet ik nou echt met allemaal mensen op straat gaan schreeuwen, zeg maar, of gaan lopen? Maar dan het gevoel waarmee ik wegga is dan toch... Ik ben niet gek. Zeg maar, ik ben niet de enige die dit denkt. Precies. En is dat dan ook wat je eigenlijk wil bewerkstelligen met je muziek? Dat... Nee, niet per se. Of zo. Nee, dat is niet waarvoor ik denk ik moet het zo maken. Want ik denk niet dat het super effectief is. Of de kans dat het lukt is vrij klein. Nee, ik denk daar niet zo over na. Ik probeer het gewoon echt... ik probeer echt iets vets te maken. Wat er ook echt iets is voor mij. Waarvan ik denk dit is... Hier zit iets in. En ik hoef het niet allemaal te begrijpen op het moment dat ik het maak, zeg maar. Maar ik wil wel het gevoel hebben dat er veel in zit. Zeg maar. Het moet vol zitten met ideeën. En het moet ook vol zitten met... zodat je het kan blijven luisteren. Dat is eigenlijk het enige waar ik echt mee bezig ben. Dat is ook het enige waar ik soort van controle over heb. Niet over of iemand het vet gaat vinden. Hmm. Of iemand een revolutie ermee ontketent. Daar heb ik helemaal geen controle over. Maar dus dat zijn dingen waar je volgens mij niet over na moet denken in de studio. Maar je hebt geen doel. Het is gewoon dat, het doel. Dat is het doel. Jezelf. Het doel is het best mogelijke, precies, maken. Ja, geen doel bij een ander, bedoel ik. Nee, geen doel bij een ander. Nee, nee. Was dat bij deze plaat niet anders? Want ik heb wel het gevoel dat daar wel meer... Bij deze plaat was het nog minder dan... Nog minder aan dan normaal, ja. Want, leg dat eens uit. Nou, omdat ik toen ik dit maakte, dacht ik... Dit is zo soort van left field en serieus en ingewikkeld. En ook raar op best wel veel momenten. Op wat voor moment kun je dat eens aan degene die het nog niet heeft gehoord, de plaat? We gaan straks draaien. Maar... Nou, er staat een nummer op, dat heet House Party. En dat is een soort hele rare associatieve woordenbrei, zeg maar. Waar je van het ene naar het andere woord gaat. Schijnbaar van de hak op de tak. En sommige dingen lijken niks met elkaar te maken te hebben, maar maken dan toch weer op de een of andere manier sens met elkaar. En dat is niet een nummer wat ik maak van... Nou, dit wordt een hit of zo. Sterker nog, ik had dat nummer geschreven voor die voorstelling. Niet eens als nummer, gewoon als tekst. En misschien ook met... Dus ja, ik had letterlijk niet gedacht, ik ga dit opnemen. En ja, dan maak je dus misschien meer dat soort dingen. Dus dan ben ik niet daarmee bezig. Maar dus dat zijn vage... hoe noem je dat? Onorthodoxe liedjes. En dan denk ik niet van dit gaat hem worden of zo. Of hier gaat iedereen mee weglopen. Maar ik heb wel vaker gehad dat eigenlijk hoe specifieker je iets maakt en hoe minder je denkt dat het een algemeen van toepassing is, hoe meer mensen het vet vinden. Ja, daarom denk ik dat ik ook in de intro zei van misschien is het ook wel daarmee heel erg persoonlijk, de plaat. Omdat je heel erg in wat je benoemt en wat er spannend is en waar misschien je de hoop juist verliest. Daarin zit zo'n kwetsbaarheid die zo universeel is, weer. Dat het dus nergens alleen over jou gaat in die zin. Het gaat eigenlijk sowieso nooit... Het gaat nooit alleen over jou. Alleen over jou, want... je bent sowieso niet uniek in je ervaringen, toch? Misschien in de specifieke... Ik wel, ik ben heel uniek. Misschien in de specifieke variant van je ervaringen. Maar de strekking... De strekking... Er zijn maar een x-aantal emoties, toch? Zeg maar is dat iets wat je hebt geleerd? Of nee. Is het, nee, dat is ik heb wel meer geleerd om te vertrouwen daarop. Op van als het echt is voor mij, ben ik niet de enige. Dat is het enige waar ik op vertrouw. En ik vind het ook... Ik speel er wel mee. Ik heb ook wel gezocht naar... Ik heb wel heel veel dingen uitgeprobeerd of zo in de jaren dat ik muziek maakte. En ook wel meer geprobeerd om mensen te bereiken op manieren die niet werkten. Mensen bereikt op momenten dat ik niet dacht dat dat ging gebeuren. De grootste les is eigenlijk dat je het niet weet en dat je eigenlijk alleen maar dat zelf kan doen. En hoe specifieker, hoe universeler. Ik hoorde een verhaal over een liedje van Taylor Swift. En ik hoorde dat liedje helemaal niet. Maar het ging over dat zij haar vriendinnen belde. En of ze mee wilden naar de mall. En toen zeiden ze nee, we kunnen niet. En toen zei haar moeder, ik ga wel met je naar de mall. En toen gingen ze naar de mall. En toen waren haar vriendinnen daar. En zonder haar. En toen... dat liedje gaat dan over de terugweg. Of de terugrit. En dan zegt ze tegen de moeder van... ik weet niet wat ik maandag op school ga zeggen... maar ik dank je wel voor deze dag. Toen moest ik gewoon bijna janken. Gewoon. En ik heb dat nummer niet gehoord. En ik heb geen vriendinnen met wie ik naar de mall wil. Maar dat gaat gewoon over eenzaamheid of verraad of zo, weet je. En dat is denk ik hoe het werkt. En zij weet dan... zij kan dat dus beter naar 7 Wembleys vertalen dan ik. Maar dat is denk ik wel wat muziek maken is. Tekstschrijven is. Zullen we er gewoon naar gaan luisteren? Ik vind het een goed moment voor... Er is maar één goed systeem en dat is een geluidssysteem. Het nummer Land Dat Niet Bestaat. Naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevat, zwaai ik met mijn eigen vlag. Ja. Er is maar één goed systeem, en dat is een geluidssysteem. Geen groot fan van autoriteit en misschien is dat mijn probleem. Maar goed, ze zeggen dat het land dat van jou is niet het land is waar je trots op bent. Maar het grondgebied waarvoor je schaamt. Als iemand erover praat en iets fokt op zegt. 14 karaat stuk goud om mijn nek. Silhouet van een groot continent. Minstens 50% van mijn gene pakket. Maar gewoon een toerist wanneer ik daar ben. Het wordt tijd dat ik zelf bedenk. Met welke kleur ik wil wapperen. En wordt er eindelijk een nieuw systeem gebouwd. Ben ik liever producent dan consument. Als het mij hier niet bevat, vaak naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevalt, zwaai ik met mijn eigen vlag van een land dat niet bestaat. Ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. Symbool voor een stuk grond door iemand bedacht. Simpel stuk stof geeft geschiedenis af. Bloedvlekken gaan er niet makkelijk uit in de was. Liever soeverein, liever een schone lei. Tabula rasa, maar dan een koninkrijk. Zonder koning dan, en zonder hiërarchie. Ik heb nog geen plan, maar dat hoeft ook niet. Een soort utopie, die je tutoieert. Kun je het voor je zien? Hoop dat je investeert. Als we het samen doen, moet het lukken wel. Misschien onmogelijk, maar goed, dat zien we wel. Als het mij hier niet bevalt, ga ik naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevalt, zwaai ik met mijn eigen vlag van een land dat niet bestaat. Ja, het lukt me niet om helemaal stil te blijven zitten. Waar staan die vlaggen voor jou symbool voor? Hardnekkige ideeën. Ja. En spoken. Zeg maar dingen waar we heel veel macht en waarde aan toedichten. Maar die niet echt zijn. In je korte film is het letterlijk een spook. Letterlijk een spook, ja. Omdat ik dacht, ja, een spook is ook gewoon een stuk stof. Wat alleen in leven blijft als je erin gelooft. Zeg maar. Het is niet echt iets. Een vlag is niks. Het is heel raar eigenlijk dat je... Je hebt ook vlagschennis, toch, in Nederland. Dat is gewoon vastgelegd. Dat je een vlag niet 's nachts op mag hangen. Of in de regen. Je mag een vlag niet in de fik steken of zo. Een Nederlands vlag dan. Het is eigenlijk heel raar. Zeg maar. Niet dat ik het helemaal niet. Ja, dat mag niet. In Amerika mag dat wel. Ik stond net nog bij... Nee, dat is niet. Ja, in Amerika mag dat toevallig wel. Ik heb heel veel dingen over vlaggen uitgezocht natuurlijk. In de research en in het maken van het stuk. Maar ja, we maken letterlijk... Want het is niet verboden om een wit stuk textiel 's nachts buiten op te hangen. Of een blauwe of een rode. Maar als je 3 stukken... in die kleurencombinatie, in die configuratie ophangt, dan is het opeens verboden. Dat is natuurlijk echt crazy. Maar we hebben heel veel van dat soort dingen, toch? Zeg maar, ik had het vanmiddag nog over de monarchie. Bijvoorbeeld, waar je dan op een middagje... Ja, of een toga die een rechter aan heeft, zeg maar. Ik snap het wel, zeg maar. Ik snap allemaal waar het vandaan komt en ik begrijp de soort van... de symbolische functies ervan. Maar we moeten niet vergeten dat het allemaal ideeën zijn. Is dat niet ook, want je hebt een zoontje van 6 jaar. Klopt 7. Het? 7 ja. Inmiddels. Gefeliciteerd dan, intussen. is dat niet zo? Het lijkt mij, je bent zo de eerste, tenminste dit geldt voor mij, zo, ik ben de eerste 30 jaar van je leven... misschien iets langer bezig met daarachter te komen welke regels hebben we bedacht. Ja. Weet je wel, als je een huis gaat kopen, of als je, nou ja, als je dat überhaupt, als je dat gegund is. Mm-hmm. Maar er zijn allerlei officiële momenten waar je ineens van denkt, oh, ik wist niet eens dat dit bestond. Maar dit zijn blijkbaar de dingen die voor mij zijn bedacht. Ja. En ik moet nu leren hoe het werkt en wat de regels zijn. En vervolgens krijg je kinderen en dan ga je aan de slag met die regels dan weer uitleggen en overdragen aan een soort volgende generatie. Van ja, vraag me niet waarom, maar dit is hoe dit werkt. Ja. Dit is wat we dan doen. Ja. Ja, dat is dus heel gek. Want ik probeer... Kijk, je wil kinderen dingen leren, natuurlijk. Maar je wil ze ook niet voorliegen. Maar je wil ze ook niet verwarren. Dus... hij begon een keer tegen mij over... Ja, boeven zijn slecht, toch? En toen zei ik, ja, nou, dat kan. Maar je weet niet waarom iemand een boef is, weet je? Zeg maar, van, tuurlijk is het niet, zijn sommige dingen niet oké om te doen, maar je weet ook niet waarom iemand iets doet, zeg maar. Als iemand iets steelt, heeft hij misschien wel helemaal geen geld. En doet hij iets omdat hij niet weet wat hij anders moet doen, zeg maar. Maar het is ook verwarrend, dat. Want je wil ook niet het signaal geven van... Je mag stelen. Je mag stelen. Nee. Snap je? Het zijn afspraken. En sommige afspraken vind ik redelijker dan andere. Dus ik denk dat een goede manier is om het te benaderen. Dus van... als ik tegen hem zeg van het is niet netjes om met je handen rijst te eten in een restaurant, zegt hij dat is niet zo. Dan zeg ik, ja, oké. Dat is gewoon, dat doen we gewoon niet zo, snap je? Maar ja, dat is ook bullshit natuurlijk, zeg maar. Van, ja. Maar goed, dat is een beetje de... je moet het een beetje soort van werkbaar houden. En dan kan je natuurlijk ook zeggen, dit is ook een argument voor al die ordeningen die wij hebben in de wereld. Alleen, ik denk dat sommige ordeningen voorbij het redelijke gaan en heel snel uitlopen op onderdrukking of uitsluiting. Met name uitsluiting eigenlijk. En daar gaat het wel echt mis. Dan is het niet meer geinig, zeg maar. Zeg van, de monarchie vind ik inmiddels... zeg maar, wat de symbolische functie die het nu heeft, behalve dat het veel te veel geld kost. Het is niet per se super schadelijk of zo, maar het is gewoon wel geinig of zo. Maar er zijn dingen die wel echt schadelijk zijn, zeg maar. Toen de monarchie nog echt macht had, zeg maar, in invloed. Dat is complete waanzin. En dat is niet, ik bedoel, daar kom je best wel snel achter als je een halve joint rookt. Maar zo zijn er nog heel veel dingen die, zeg maar, dat is voor heel veel mensen niet moeilijk om in te beelden. Maar het idee dat een grens ook maar een willekeurige afspraak is op basis van, I don't know, dat gaat er bij sommige mensen echt moeilijk in. Dat vinden ze echt lastig om te accepteren. En dat zij dan, omdat ze aan de juiste kant van die verzonnen grens geboren zijn, ook echt geloven dat ze meer recht hebben op de voordelen die daarbij komen kijken. Dat ze echt denken van, nee, dit is van mij. Dit komt mij toe. Ja, hier heb ik recht op. Hier heb ik recht op, ja. We zitten op een half uur van ons uur. En dat betekent dat ik heel eventjes de nieuwe luisteraar toespreekt. Leuk dat je luistert naar Nooit Meer Slapen. Mijn gast van vannacht is onder andere rapper, regisseur en hardop nadenker. Hebben we daaraan toegevoegd. Youssef Gnaoui. En we spreken elkaar over je werk, je leven, de wereld. En over grenzen zijn we nu eigenlijk aan het praten. Ik heb je de voorstelling gezien en de film gezien. En je album natuurlijk heel vaak geluisterd dit jaar. En ik heb het boek Theorie van de Kraal gelezen. Dat is alweer even geleden dat ik dat heb gelezen. Maar dat resoneerde enorm met je werk. En vervolgens ook met de gesprekken die ik van je hoor. Met de schrijver van dat boek. Twee schrijvers, hè? Ja, Willem Schinkel en Rogier van Rekem. Ja. Maar met name Willem, ja. Misschien moeten we beginnen met uitleggen wat de theorie van de kraal is. Maar eigenlijk, ja, daar heb je het net ook al. De theorie van de kraal gaat eigenlijk over kapitalisme. En hoe dat een metafoor daarvoor is de kraal, de veekraal. Waarin de koeien dan, of het vee wel circuleert. Maar er zit een omheining omheen. En die omheining die wordt gecontroleerd. En binnen de omheining lijkt het alsof je vrij bent. Maar de omheining zit er wel omheen. Zeg maar. Die staat er wel omheen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de... En het is een politiek boek. En het is een filosofisch boek. Maar het is ook heel spacey geschreven. Dus dat vind ik er heel vet aan. Want je hebt ook boeken die gewoon alleen maar de koude data in zich dragen. Maar dit gaat heel erg op het gevoel. Het is echt een soort trip. En dat vind ik heel tof aan. Ik las het toen ik al heel ver was met het album. En toen ik ook al goed op weg was met het stuk. Maar het sterkte mij heel erg in het gevoel van, ja, volgens mij zit ik op de goede weg qua denken. En het heeft dat laatste staartje wel echt geïnspireerd. Hij zit ook in die film. Ja. En ik heb nu inmiddels ook een podcast met met hem samen. Precies, een goed systeem. Een goed systeem, ja. Ja, dat is tof. Ik vind het ook heel interessant om er op die manier over na te denken. Dus op een kunstzinnige manier en een filosofische manier. En ook gewoon een theoretische, kloppende. Het moet wel kloppen, snap je? Wat bedoel van, je dat? Nou, ik ga vragen krijgen. Ik ga discussies krijgen met mensen. Als je wat zegt? Als ik dingen uitbreng. Als ik dingen zeg, als ik dingen post. Ik ben inmiddels wel gewoon... Ik weet wel dat als ik iets zeg, dat mensen er het horen of zo. En dan, ik wil wel gewoon... Dat ik het hard kan maken. Dat ik denk van ja, dit klopt. Snap je? Ik hoef niet de oplossing ervoor te hebben. Maar ik wil wel dat wat ik aankaart en waarvan ik zeg... Dit is niet oké. Dat gestoeld is op... Op feiten. Want je zegt op een gegeven moment ook op je plaat, je mag in principe al roepen dat er brand is. Ja. Als er brand is, je hoeft niet te wachten totdat de brandweermannen zijn gearriveerd. Ja. Van, omdat mensen als het hebben over het systeem of. En dan zeggen ze, maar wat moeten we dan doen? Ja. Kapitalisme werkt niet, wat moeten we dan doen? Ja, I don't know. Wat is de oplossing? Ja, precies. Ja. Wat is de oplossing? Ja. Dat weet ik niet, maar dat gaat al uit van ten eerste van je mag er alleen maar over zeuren als je iets beters weet. Als je dus letterlijk een betere manier weet om de hele wereldeconomie te organiseren. Dat, wat echt een absurde vraag is. Nee, ik snap het wel, ik begrijp dat mensen het vragen, maar het is een onredelijke vraag. En het is geen reden om het goed te vinden. Of als ze zeggen, ja, dit is het beste wat we tot nu toe geprobeerd hebben. Ja, dat vind ik ook niet een heel sterk argument. Want dat is ook heel relatief. Voor, zeg maar, aan welke kant van de supply chain je staat. Ja, en ik weet niet meer wie het zei, maar... het was vast ook een hardopdenker. Die zei dat we kunnen ons heel makkelijk het einde van de wereld voorstellen. De apocalypse. Mark Fisher. Maar niet het einde van kapitalisme. Ja. Ja, dat is de capitalist realism. Dus dat je zeg maar, dat is wat er zo effectief aan is. Is dat je zit zo binnen de kraal, dat je de kraal niet eens ziet. Zeg maar. Dat je niet eens kan bedenken dat er een hek omheen staat. En dat dat hek misschien ook weg kan. En wat mensen dan vaak zeggen, terecht. En dat is vanuit angst, die ook terecht is en ook heel begrijpelijk. Van ja, maar als we grenzen weghalen, dan wordt het een rotzooi. Dan komt iedereen zomaar hier en dan gaan ze, dan pakken ze dit allemaal. En, nou, ja, dat zou kunnen. Dat zou zeker kunnen. Kans is redelijk dat gebeurt. Je weet het niet. Maar dat is in principe alleen een probleem voor de mensen die veel te veel hebben, zonder daar per se meer recht op te hebben. En het zou niet gek zijn als je het om zou draaien. Dus als hier helemaal niks zou zijn, als hier geen werk zou zijn, hier geen eten, geen drinken. Geen kerstboom, geen prachtige. Geen kerstboom, en hier vlak naast wel. En Europa is vlak naast Afrika. Europa is vlak naast het Midden-Oosten. Waar Syrië ook niet zo heel ver, zeg maar. Of Jemen. Of, zeg maar, je kan hier gewoon naartoe komen. Maar als het andersom zou zijn, dan zouden wij ook willen van... Oké, maar daar is superveel. Waarom kunnen we niet daar een stukje mee eten, zeg maar? Waarom hebben zij alles en wij zo weinig? Dat klinkt misschien heel naïef. Maar als je het uitkleedt... Tot op het bot is dat wel wat het is. Je beperkt mensen in hun beweging. Op basis van hele rare aannames. En, want het is inderdaad... Kijk, ik heb dat boek ook gelezen en ik zie je werk. En ik ben mee met veel wat je zegt en doet. Maar uiteindelijk moet ik wel naar mijn werk. Ja. Mijn tanden poetsen. Mm-hmm. Mijn huur betalen. Ja. Zeg maar. Ja. Waar houdt dat op? Zeg maar dat. Nou, kijk, idee van... Ik denk, het is zeg maar, dit is wat je nu doet in de tussentijd. totdat er hopelijk dingen veranderen. Kijk. Is dat een soort opstand van, oké, de mensen. Ik weet het niet. Kijk, ik denk dat er gewoon best wel veel dingen op een veel redelijkere en veel kalmere manier geregeld kunnen worden dan we ons nu voor kunnen stellen. Maar het zou natuurlijk waanzin zijn. Wat zeg je? Nou, niet om een oplossing te bieden. Nou, kijk, om een voorbeeld te noemen. Toen ze in Zuid-Afrika de apartheid wilden afschaffen, of gingen afschaffen, toen zeiden mensen, ja, maar als we nu de apartheid afschaffen, dan gaan alle zwarte mensen alle witte mensen doodmaken. Dat gebeurde niet. En dat is, een soort micro... versie van de wereld, zeg maar. Dat was heel helder, heel dicht bij elkaar. Een groep die alles had en een groep die niks had. En die groep die niks had, die jarenlang onderdrukt werd, die namen geen wraak. Dat kan dus. Dat betekent iets. Dat geldt ook voor Noord-Ierland. Ja. Dat geldt ook voor slavernij in Amerika. Dus de gedachte dat je, als je mensen loslaat, dat het dan direct uitmondt op geweld. Die is niet altijd... De geschiedenis heeft dat niet altijd zo bewezen. Bas Bron kwam een keer met best wel vet ding. Op zijn albumcover staat een rotonde. En die zei, de rotonde is een van de meest effectieve menselijke uitvindingen om veilig verkeer plaats te laten vinden. Er staan geen stoplichten op een rotonde. Maar iedereen weet hoe een rotonde ongeveer werkt. En de afspraak van de rotonde. Ja, en dan gaat het gewoon. Ja. Maar je laat mensen wel onder minimale Die turbo-rotondes vind ik wel heftig, precies. Hoor. Ja, en ik heb ook wel eens, er was toch die ene voetballer die met 120 km per uur of 200 km per uur over een rotonde ging. En toen in een gymzaal eindigde in een school. Dat kan ook. Natuurlijk, maar het gaat om dat idee van... Het gaat ook niet om dat er geen regels zijn, of geen afspraken, of geen zelfs geen overheden op wat voor manier dan ook. Alleen, er zijn meer dingen mogelijk dan alleen deze. En als we kunnen constateren dat de verdeling in de wereld nu niet eerlijk is, echt in grote lijnen gewoon echt niet eerlijk, is het de moeite waard om te kijken naar betere ideeën. En niet omdat het ons goed uitkomt, omdat wij het lange stuk van de stok hebben gekregen, zeg maar. Dat we denken, ja, maar het is wel goed zo. Je wil eigenlijk wel afspraken, maar ook luisteren naar de boeven. Of in elk geval. De boeven. Ja. Nou, ja, de mensen die we nu ervan zeggen. Dat zijn geen boeven. Precies. Ja. Nee, maar ja. Dat zijn gewoon mensen die minder hebben. Voilà. Ja. Ik wil eigenlijk nog even een nummertje draaien van je. Ja. Ik heb Anorak klaarstaan met Willem. Wil je daar nog weer iets over zeggen, introducerend? Nou, weet ik eigenlijk niet. Ja. Het gaat, denk ik... Ik heb eigenlijk niet zoveel nagedacht over waar dit over gaat. Maar nu ik over nadenk, gaat dat over in over your head zijn. Gewoon dat, ook met dit album zelf. Als je nadenkt over dingen, dan wordt het te veel, wordt te groot en dan verdrink je daarin. En dat gevoel, ja, daar gaat dit nummer over. Duik mee, Anorak. Hey. Soms ben ik in of om mijn heen als een anorak. Maar ik hou mijn rug recht en mijn takkie strak. Hart van een kind in een mannenpak. Kan iemand Jozef halen uit de ballenbak. En ben ik in of om mijn heen als een napapiri. Want springen in het diepe geen mijn bange fieri. Neem risico's, vind die vidi vici. Liever een mooie Libi dan een lange Libi. En ben je in of om je heen als een balaklava. Dan pak je mijn hand vast, dan vallen we samen. Bang voor spijt en bang om te falen. Zolang we tijd hebben is alles te halen. Net boven water, net boven water. soms ben ik in too deep als onderzee. Kan niet meer terugzwemmen, ben al halverwege. Alles op gevoel, ik twijfel een beetje. Zou ik het zo doen als ik had geweten? Super dankbaar voor alle privileges. Kan ademhalen en een piste eten. Alles kan misschien nog een piece beter. Maar dat het minder kan is als enige zeker. Ik pak aan elke millimeter. Ik zeg La Vita en Bella, voel me Benini beetje. Je ziet me niet op zoek naar de zin van het leven. Zie de magie in dat we die niet weten. Yeah. Of vier. Ja, lekker. Is dat dat? Ik vind het ook heel tof, zeg maar, even los van, of eigenlijk niet eens los, maar van alle thematiek die erin zit. Je speelt heel veel met woorden en je bent heel veel bezig met woorden op de juiste plek plaatsen. Mm-hmm. Zat dat er al vroeg in? Ben je al? Ja. Ik weet niet of dat zozeer met woorden was, maar gewoon wel met dingen. Gewoon dingen maken, dingen... Je vader was natuurlijk ook creatief, een theatermaker. Ja, ook muzikant. Maar met name theatermaker, regisseur, acteur. Maar ik heb wel altijd al gehad dat ik... en nog steeds dat ik gewoon alles... qua creatie gewoon interessant vindt, zeg maar. Ik vind bijna niks leuker dan een leeg canvas. Een soort van, ik mag hier iets op maken. En of het nou, we gaan een korte film maken... of ik heb een concert waar een show voor in elkaar gezet moet worden. Ik vind dat leuk. De gelegenheid om iets te maken... is voor mij een gelegenheid om iets te maken. Maar je zegt ook van, eigenlijk het belangrijkste is dat we stilstaan, dat we relativeren. Ja, maar dat is dat ook. Dat is spelen, dat is ook belangrijk. Ja. Ja. Dus dat. Dat is heel belangrijk. Muziek is eigenlijk. Of kunst in de breedste zin is eigenlijk de enige plek waar je. Waar je onredelijk mag zijn. En waar je naïef mag zijn. En waar je jezelf tegen mag spreken. En waar je boos mag zijn. Waar je... Heeft kunst ook een rol? Heeft het een opdracht? Expressie. Dat, zeg maar... Als de expressie, denk ik, interessant genoeg is... Het moet interessant zijn. Dat is het. Ja. Dat is, zeg maar... Ik had laatst een heel lang gesprek met mensen over wat de muziek moet zijn, wanneer het vet is. En toen kwam ik elke keer gewoon erop uit van, het moet interessant zijn. En ik denk dat interessante ervoor zorgt dat het dan wel een gedachte op gang brengt. Of een gesprek, of een vraag, of een actie. Maar er moet iets gebeuren waarvan je denkt, oké. En dat kan... een hele prettige oké zijn. Of een hele onprettige oké. Maar het moet wel iets... Het moet wel iets in je stoppen, zeg maar. Van, het moet wel even... Je moet er niet zomaar voorbij kunnen gaan, zeg maar. En is dat ook een beetje wat je probeert te doen met... Je bent ook vader. Is dat lege canvas ook iets dat je probeert aan te bieden aan je kind? Ja, maar het mooie is kinderen... Als je een volwassene een papier geeft en een stift, gaat hij nadenken. Een kind gaat gewoon. Ja. Gaat gewoon pap, pap, pap, pap. Oké, mag ik er nog een? Pap, pap, pap, pap, volgende. Dat is echt, dat is... Het enige wat je daarmee moet doen is het laten gebeuren. En ben je daar, kun je dat in jezelf ook losmaken? Hoe werk jij als, ook zo? Ja, ik heb een andere manier van werken wel. Hoe werk jij? Hoe ik heb heel veel. Ik heb heel veel flarden. En heel veel losse stukjes. En daar maak ik eigenlijk. Dat zijn begin. Dat zijn. Hoe noem je dat? Aanmaakblokjes. Zodat ik, als ik in de studio kom en ik hoor iets of we maken iets, dat ik denk, soms heb ik al een vaag een idee waar ik het over wil hebben. Of als ik al wat dieper in een plaats zit, dan heb ik al meerdere thema's of zoiets. Maar dan heb ik gewoon kleine stukjes waarvan ik denk, ah ja, dit is tof. Of, oh wacht, dat ene ding wat ik toen heb gezien in die ene film. Of dat ene gesprek wat we laatst hadden. Of, heb je een voorbeeld van iets dat je, waar je nu mee bezig bent? Bijvoorbeeld van, oh, dat heb ik daar uitgehaald. Nou, we hadden het net over spelen, zeg maar. En over die vrijheid van creëren. En toen bedacht ik me dat mijn oom vroeger een kamer met treintjes had. En dat ik vond, eigenlijk vond ik het later een beetje raar, zeg maar. Maar toen betrapte ik mezelf er vandaag op dat ik dat eigenlijk heel gaar van mezelf vond, dat ik dat raar vond. Zo van, waarom mag je vanaf een bepaald moment niet meer met treintjes spelen? Wat is daar mis mee? Dat is juist toch heel fijn dat iemand dat gedeelte van zichzelf heeft weten te bewaken. En dat zit dan in mijn hoofd. Dat treintje gaat ergens terugkomen. Ja, gaaf. Hm. Ik vind het mooie aan treintjes dan weer dat je, vooral die met magneetjes, dat heb ik wel weer van een vriend van mij geleerd. Die zegt dat daar de poëzie in zit. Dat als je twee treintjes op de juiste manier tegen elkaar aanzet, dan klikken ze gewoon. Mm-hmm. Maar als je ze draait, dan ontstaat daar zo'n magnetisch veld tussen. Ah. En zegt, en dat is poëzie. Ah. I like it. Maar het ja, precies. Nu is die oom van jou ineens. Het gaat helemaal niet om die treintjes. Maar dichter. Het gaat om dat, om het spel. Ja. Ja, om te blijven spelen. Mm-hmm. En dat te zien. En is dan volgens jou, dus je haalt inspiratie uit dit soort dingen, gewoon uit die herinneringen, uit zo'n gedachte. Mm. Maar alles hoor. Ik ben echt een. Ja? Een soort. Daarom ben je zo druk, dief. Natuurlijk. Ja. Ja, ik ben gewoon een dief. Boef. Ja, nee, maar in de zin van. Ik. Je hebt toch die opmerking van. To the man with a hammer, everything looks like a nail. Mm-hmm. En dat is gewoon, als je op zoek bent naar inspiratie, kan je het overal vandaan halen. En iemand kan iets zeggen dat je denkt, oh, dat is tof. Of, oh, als ik dat zo verdraaid gaat. En het gaat niet om het, zeg maar, ik steel het niet integraal. Maar je steelt een stukje. En dat combineer je met een stukje wat je ergens anders hebt gestolen. Of een dingetje wat je anders op straat hebt gevonden, zeg maar. Het is bricolage gewoon. Het is gewoon collage. Het is gewoon, want alles bestaat al. Alle woorden bestaan al. Alle klanken bestaan al. Alle geluiden bestaan al. De truc is, hoe zet je die dingen op een andere manier in elkaar dat ze vet zijn. En dan zet je de strijkers onder en dan. Ja, en dan wordt het vet. Wordt het vet. Dat is de echte truc. Maar ga je daarmee dan. Oké, je hebt de treintjes. Ga je daarmee. Ga je naar de studio? Ga je schrijven? Nee, maar zoals die ik. Ja, soms ga ik gewoon schrijven. Het gebeurt. Dat deed ik vroeger. Vroeger schreef ik alleen maar in de studio. Nu schrijf ik ook wel daarbuiten. Maar ik schrijf meestal niet, en ik zeg meestal, want het gebeurt wel eens, maar ik schrijf meestal niet hele nummers buiten de studio zonder de muziek. En ik heb mezelf wel nu een nieuwe gewoonte aangeleerd om, als ik nu iets maak, om het in ieder geval te vullen, het nummer. De eerste keer dat ik ermee bezig ben. Hoe bedoel je dat? Nou, dat ik niet twee zinnen opneem en een half refrein en het dan laat liggen. Want het is heel moeilijk om die ingang weer te vinden de volgende keer als je ernaar luistert. Maar als je het helemaal hebt ingevuld, het herschrijven is makkelijker. Dus ik maak nu liever een versie waarvan ik denk, dit is hem nog niet helemaal. Zodat ik dat kan herschrijven. Dan dat ik denk, ja, dit is nog niet vet genoeg. Ik neem niks op. Maar het gebeurt ook, ik had het laatst, toen zag ik een songtitel ergens van iets. En in het Engels. En toen moest ik aan een Nederlandse variant daarvan denken. En dat was ik in de sportschool. Weet je nog wat het was? Give a man a rod. Ja. En toen schreef ik zo, prrr, in één keer op zo'n, hoe noem je dat? Zo'n ja, ik vind een soort beenapparaat in sportschool. Zit ik zo stil op mijn telefoon. Ik schreef in één keer een heel nummer. En toen ging ik daarna naar de studio. En toen nam ik op het eerste wat we maakten. Dat hele nummer op. Dat is echt heel lijp gewoon. En waar gaat dat dan over? Wat heb je daar uitgehaald? Nou, het ging over... Zeg maar, ik dacht als je het omdraait van... het gezegd is, geef een man een vis en je voedt hem voor een dag. Geef een man een hengel en je... of leer hem om te vissen of zoiets. Iets in die trant. Ik weet, ja. Maar toen, toen op de een of andere manier dacht ik van mensen fokken alles op wat ze krijgen. En toen was de eerste zin van geef een man een hengel en hij hangt zichzelf op. En toen ging ik daarna allemaal andere zinnen die daar zeg maar mee te maken hebben van wat doe je, weet je, geef een man een twijfel en hij bijt zichzelf vast. Allemaal dat soort zinnen van wat doen mensen met hetgene wat ze krijgen, zeg maar. En vaak maken ze het kapot. Ja. Het is waar. Ja, ja, geef ze een stift en ze tekenen grenzen. Of... Precies, ja. En wil je met... ja, goed. Want ik denk... Er komen, je hebt ook meerdere andere muzikanten op die plaat opgenomen. En je werkt natuurlijk altijd met... als je een film maakt, werk je samen. Je voorstellingen zijn samen met Like Minds gemaakt. Haal je daar ook inspiratie uit? Heel veel, ja. Ik vind het samenwerken met mensen die beter zijn in dingen dan ik... dat vind ik het allervetste, zeg maar. Ik zat vorige week met een paar mensen in de studio... en toen dacht ik op een gegeven moment... ik ben nu helemaal out of my element. Ik weet niet waar ze het over hebben. Ik snap ze niet. Ze hadden het over een soort van akkoordenstructuren... En ik snapte niet waar ze het over hadden. Zeg maar. Ik zei het ook. Shit, ik vind het echt vervelend. Gewoon. Jullie spreken nu gewoon geheimtaal voor mij. Ik snap het niet. En nu denk ik, kut, ik moet muziektheorie leren. Maar dat is ook het oprekken van je eigen grenzen misschien dan weer die je hebt bedacht. Ja, ja, maar ik vind het heel vet. Van. Dus ik denk, oh ja, dit is vet, die moeten we doen. Maar dan zegt iemand, ja, maar we kunnen ook hier een B mineur of een bes, weet ik veel wat ze allemaal zeiden. Oh ja. Wow, dat kan ook. Maar dat was echt op een... Want ik weet inmiddels wel wat, zeg maar. Maar dit was echt op zo'n soort gek hoog niveau. Dat ik dacht, ah ja, ik heb echt nog zoveel te leren. Dat vind ik echt leuk ook. Ja, en dat leren als je dan net overal... als je een hamer hebt en overal die spijkers ziet. Dan... Ja, ja. Ja, joh. Want dan kan je gewoon kutmuziek luisteren. En dan is het leerzaam. Ja. Dan haal je er iets uit. Ja, je hebt dus inderdaad, je hebt een heel druk jaar achter de rug met maken. De voorstelling, die gaat nog te zien zijn. Het zou misschien, kunnen, ja. Misschien. Die gaat misschien nog te zien zijn. En ook de korte film, die moet je nog een keer. Ja, die moet ik nog een keer online zetten. Ja. We hebben een paar viewings gehad, maar nooit. Ik ga hem online zetten volgende week. Kijk, dat is een afspraak die we bij deze hebben gemaakt. Ja. En de plaat is gewoon te beluisteren op Spotify. Dus dat kan ik iedereen ook heel erg aanraden. Ja, ik wil je heel erg danken voor dit gesprek. Een soort ode aan de twijfel en aan het oprekken van die grenzen misschien wel. Ja, ode aan de twijfel vind ik een mooie. Thanks. Dit was Nooit Meer Slapen met muzikant en multikunner Sef. Morgen gaat Atze de Vries in gesprek met Michelle van Tongerlo, huis- en straatarts en fotograaf. En zometeen kun je luisteren naar Misha. Nooit Meer Slapen is ook te beluisteren als podcast via iedere podcast-app. Een hele fijne nacht. Weet meer. NPO Radio 1.